Bir Sofi, o Sofi'nin şirki varsa hiç şüphesiz ki o namazı tekrar etmeniz gerekir. O namazı tekrar etmeniz gerekir. O Sofi'nin arkasında namaz kıldığınız için.